Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından, Mektubat isimli kitabından, 3. mektubu okumaya devam ediyoruz. 3. mektupta, son kısmında, cehennem nerededir sorusuna cevap veriyordu Üstad. Orada demişti ki, cehennem-i kübra, cehennem-i suğra var. İki cehennem var, büyük ve küçük diye. Küçük cehennem, şimdi üzerinde yaşadığımız yer kürenin merkezine doğru gidildikçe, derinleştikçe ulaşılan magma tabakasıdır. Dehşetli bir sıcaklığı vardır ve o küçük cehennemdir. Herhalde ehli cehennemin ruhları, ehli küfrün ruhları orada bir müddet eğlendirildikten sonra bu cehennem esas büyük cehenneme efendim vazifesini devreder ve kendisi de ahiret alemlerinden bir güzel alem olur, vazifesine devam eder demişti. Burada şöyle bir şeye dikkatimizi çekiyor. Görüyoruz ki bu üzerinde yaşadığımız yer küre, dünyamız, üzeri cennet gibi akarsularıyla, gölleri, denizleriyle, ağaçları ve hayvanlarıyla cennet gibi bir ülke. Ama aynı dünyanın birkaç kilometre aşağısına, derinliğine inildikçe, yani kürenin merkezine doğru gidildikçe, fevkalade şiddetli bir ateşle karşılaşıyoruz. Cenab-ı Hak toprak ve kaya tabakasını araya perde yapmış, üzerine adeta cennet, altını cehennem gibi sıcak yapmış. Burada şunu anlıyoruz. Cenab-ı Hak böyle bir ateş kürenin bile üzerinde cennet gibi bir dünya yaratıyor, yaratabiliyor. Ve yer küre gibi bir küçük küreyi çok iyi değerlendiriyor. Ve bu dünyaya sırayla insanları, mahlukatı getiriyor. Grup grup geliyoruz. Yani her gün dünyaya gelen binlerce, belki milyonla insan yavrusu ve diğer canlılar hakeza. Dünyaya geliyoruz ve bir müddet burada misafir olup, adeta otel gibi, misafirhane gibi sonra buradan ayrılıyoruz. Burayı defalarca doldur boşalt yaparak, yaptırarak dünyamızdan sanki binlerce defa bereket alıyor, mahsul alıyor Cenab-ı Hak. Yani bir topraktan her mevsim mahsul alındığı gibi her yıl dünyadan milyonlarca insanı ahirete naklederek dünyayı defalarca kullanma imkanı oluyor. Yani burada şimdi okuyacağımız konuya efendim örnek olacak, misal olacak bir durum var. Cenab-ı Hak hiçbir şeyi israf etmiyor. İşte şöyle diyor Üstad, Sani-i Kadir, Fatır-ı Hakim, yani kudretiyle iş gören, yaratan Allah ve yaptığı her şeyi hikmetle yaratan Allah, Vahid-i Ehad, tek, bir olan Allah, kudretinin sonsuzluğunu, hikmetinin güzelliğini ve tek ilah olduğunun delillerini göstermek için, bakın bu cümleye dikkat edin, pek az bir şeyle pek çok işleri görmeyi, pek küçük bir şeye pek büyük vazifeleri gördürmeyi adet etmiştir. Pek az bir şeyle pek çok işleri görmeyi, pek küçük bir şeye pek büyük vazifeleri gördürmeyi adet etmiştir. Adet-i Sübhaniyesi böyledir. Kudretini, hikmetini, birliğini bunlarla gösterir. Yer küre gibi diğer yıldızlara nispeten oldukça küçük olan bir küre üzerinde, bakın binlerce, belki milyonlarca defa her yıl milyonlarca insanı getirip milyonlarca insanı buradan ahirete naklederek defalarca mahsul alıyor ve küçük bir dünyaya denilse ki mesela Cenab-ı Hak 1 trilyon insan sığdıracak. Bu zor gelir. Zor gibi görünür bize. Ama böyle sırayla nakledince ne kadar hikmetli, ne kadar güzel, ne kadar hoş olduğunu görürüz. Hem önce gelenler, sonra gelecek olanlara annelik, babalık ederler, yardımcı olurlar, hayatı öğretirler, dünyayı öğretirler. Böyle de bir güzelliği var dünyaya gelip gitmenin. Hem dünyadan ayrılacak olanların hastalık ve ihtiyarlık zamanlarında bu sonradan gelenler daha genç oldukları için onlara bakarlar, hizmet ederler, yardımcı olurlar. Ne kadar güzel, ne kadar hikmetli bir tanzim, değil mi? Üstad diyor ki bazı sözlerde demiştim, eğer her şeyi bir tek zatın, bir Allah'ın yaratmış olduğu kabul edilirse, her şeyin yaratılışı kesin olarak kolaylaşıyor. Eğer şu varlık alemindeki her şeyin yaratılışı bir Allah'a değil de çeşitli ellerle, sebeplerle oluyor denilirse, imkansızlık derecesinde bir zorluk, bir müşkilat ortaya çıkar. Çünkü mesela bir subay yüzlerce askere bir emirle kolayca hareket ve düzen verir. Askerin 20 olması, 40 olması, 400 olması, 4000 olması fark etmez. Bir komut ile binlerce asker hareket eder ve düzene girer. Veya bir usta birçok çakıla, çimentoya, malzemeye kolayca bir şekil verir, bir sonuç alır. Eğer subayın askerlere verdiği o düzeni askerler kendi kafalarından yapmaya kalksalar, nasıl bir düzen tutturacaklarını bilmedikleri ve kimin önde kimin arkada duracağı belli olmadığı, kimin sağa kimin sola gideceği bir emirle belirtilmediği için, neredeyse bir düzeni katiyen tutturamazlar. Yani orada aklın çokluğu, iradenin çokluğu karışıklığa sebep olur. Ve bir usta kubbe yaptı. Kubbeye direksiz duran taşlar koydu. Birbirine dayanan, baş başa veren taşlar ile kubbeyi yaptı. Eğer o kubbe bir ustanın elinden çıkmış değil de kendi kendine o taşların kendi kararlarıyla, kendi hükümleriyle, kendi iradeleriyle yapılıyor, meydana geliyor denilirse, o işlerde, o fiillerde çok müşkilatla, çok zorlukla, çok karışıklıkla karşılaşılır. Ve belki binden biri yapılabilir. İşte şu kainatta dans eder gibi dönüp gezen yıldızlar ve atomlar, şu hareket ve seyahatler ve şu tesbih ederek dönmeler ve 4 mevsim birbirini takip eden gece ve gündüz, evet bunun gibi işler eğer bir elden yapılıyor denilirse, bir Allah'ın eline verilirse ki onun elindedir, bir tek zat, bir tek emirle, bir tek yer küreye hareket vermesiyle, mevsimlerin değişmesindeki türlü güzellikler ve faydalar ve gece ve gündüzün değişimindeki hikmetler ve yıldızların ve güneş ve ayın görünüşteki hareketlerinden hasıl olan şiirin temaşa levhalarını göstermek gibi o yüksek vaziyetleri, o kıymetli neticeleri birden elde eder. Evet, dünyaya bir hareket vermiş. Kendi çevresinde dönüyor. Gece gündüz bununla hasıl oluyor. Güneş yerinde duruyor. Ama biz dünyada yaşayan insanlar olarak güneşin hareket ettiğini zannediyoruz. Sanki güneş dünyanın etrafında, çevresinde dönüyor gibi. Bir de 23 derecelik eğim vermiş. Kuzey kutbu güney kutbu, biraz eğim ile eğilerek, yani adeta dünya bir parça başını eğerek, öyle dönüyor ve mevsimler hasıl oluyor. O mevsimler ki dünya için ne kadar çok önemli, dünyada yaşayanlar için ne kadar çok lazım, ne kadar hikmetli. Ve ayrıca türlü güzellikler hasıl oluyor. Güneş ve ayın hareketlerinden. Adeta televizyonlarda manzaraların değişmesi gibi, değişen resim manzaraları gibi, efendim yüksek, kıymetli neticeler elde ediliyor. Çünkü varlık orduları, yani kolay oluyor ya bu işler, kolayca yapılıyor, görüyoruz. Çünkü varlık orduları onun ordusudur. İsterse yer küre gibi bir askerini bütün yıldızlara komutan tayin eder. Yer küre küçük bir küredir. Diğer mesela yıldızlara ve güneşe karşı komutan olmaz. Ama isterse Allah öyle bir yere koyar ve öyle bir istifade, faydalı konum dünyaya verir ki dünya komutan imiş, güneş ona hizmet ediyormuş gibi bir durum elde edilir. Evet, görüyoruz. Güneş ortada ve dünya onun çevresinde geziyor ama koca güneş yeryüzü halkını ısıtıyor. Yeryüzü halkına hizmet ediyor. Yeryüzü halkını bütün canlılara ışık veriyor, adeta can veriyor. Bir lamba ve ilahi kudretin süslediği, boyadığı dört mevsimi de bir mekik gibi, böyle her yıl yeniden gelen, giden bir mekik gibi yapmış. Mevsimler geliyor, gidiyor. Ve dünyada mekikler, hani bir kumaş dokurlar ya, kumaş dokuyan mekikler. Mevsimler de gelip gittikçe yeryüzü üzerinde türlü renkli kumaşlar dokuyorlar. İlahi hikmetin yazılı sayfaları oluyor yeryüzü ve yeryüzüne sürekli yazılar yazılıyor. Gece gündüz sürekli yazılar yazılıyor. Geceyi ve gündüzü de Cenab-ı Hak bir yay yapıyor. Ayı her gün ayrı bir şekilde gösteriyor. İnce, biraz daha geniş, biraz daha geniş, ta dolunaya kadar gelişen, tamamlanan bir ay bize takvimcilik yapıyor. Ayın hangi günlerinde olduğumuzu bize anlatıyor. Eski insanlar aya bakarlarken ayın hangi gününde olduklarını takip ederlerdi. Gökte parlayan yıldızları da Cenab-ı Hak ilahi cezbeye kapılıp dans eden meleklerin ellerine süslü ve şirin, parlak nazenin mumlar, lambalar vermiş gibi yere ait, yer küreye ait birçok faydalı, hikmetli işlerde kullanır. Adeta melekler gökyüzünde dans ediyor ve yıldızlar onların ellerindeki mumlar, lambalarmış gibi. Eğer bu faydalı, hikmetli vaziyetler hükmü ve nizamı ve kanunu ve tedbiriyle bütün varlıkları idare eden bir zattan istenilmezse, o vakit bütün güneşlerin, yıldızların hakiki hareketlerle ve sonsuz bir süratle sonsuz bir mesafeyi her gün kat etmeleri gerekir. Yani güneş orta yerde duruyor ve dünya onun çevresinde dönüyor dedik. Sadece dünya güneşin etrafında dönmesiyle ve zaman zaman başını 23 derece eğmesiyle ve kendi çevresinde dönmesiyle hem mevsimleri hem gece ve gündüzü efendim oluşturuyor. Eğer böyle olmasaydı, güneş dünyanın çevresinde dönecek, durduğu yerde duran güneş milyonlarca kilometre dünyanın çevresinde dönmek durumunda olacaktı. Yani dünya kendi çevresinde dönerek gece ve gündüzü kolayca elde ederken, eğer güneşi dünyanın etrafında döndürmeye kalkarsanız, bu gayet uzun bir yol, uzun bir yolu kat etmek demek olurdu. Daha zor bir yol. Hikmet-i ilahiye en kolay yolu, en kısa yolu tercih ediyor. İşte birlikte nihayetsiz kolaylık, yani yalnız bir tek Allah'ın ilim ve hikmetiyle, onun tedbiriyle işler yapılırsa böyle kolaylık ve çok varlık işe karışırsa, çok akıl, çok hikmet, çok irade bile olsa işler karışır. Bir de iradesiz, akılsız, ilimsiz varlıklar birbirlerine karışırlarsa hiçbir hayırlı sonuç oradan çıkmaz. Orada sonsuz derecede karmaşa, kaos ve zorluk olur. Halbuki biz görüyoruz, şu alemde, şu dünyada, insan vücudunda, canlıların dünyaya geliş gidişlerinde, her işte kolaylık var, hikmet var, mana var, fayda var. Sanatkarlar ve ticaret yapanlar, birlikte güç olduğunu, birlikte kolaylık olduğunu fark etmişler. Onun için ortaklıklar kurarak, vahdetteki kolaylığı, kârı onlar da elde etmek istiyorlar. Elhasıl inanmayanlar, dalalette gidenler, kainattaki olayları açıklayamazlar. Kainattaki olayların, o güzel, hikmetli, manalı olayların yapımını açıklayamazlar. Onların önünde sonsuz bir müşkilat var. Hidayet ve vahdet yolunda nihayetsiz kolaylık var, sühulet var. El-Baki Hüvel-Baki Said Nursi. Değerli kardeşlerim, dersimize, sohbetimize burada kısa bir ara veriyoruz. Az sonra Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Kastamonu lahikalarından, Kastamonu mektuplarından, gayet ibretli, gayet hikmetli mektuplarından okumaya devam edeceğiz. Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından, Kastamonu mektuplarından okuyarak sohbetimize devam ediyoruz. Bismihi Sübhanehu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima. 136. mektup. Aziz, sıddık, müstakim kardeşlerim. İzzet-i diniyesini ve Allah'a, peygambere, Kur'an'a sadakatini, gerek üstadına ve gerek hizmet arkadaşlarına sadakatini devam ettiren, istikametten ayrılmayan, doğruluktan ayrılmayan, böyle insanların yollarını bilemedikleri, bulamadıkları ve yolların da birbirine karıştığı bir zamanda, Kur'ani istikameti kaybetmeyen kardeşlerim diyor. Gayet ciddi bir ihtar ile bir hakikati beyan etmeye lüzum var. Şöyle ki, La ya'lemul gaybe illallah sırrı ile, Allah'tan başka hiç kimse gaybı bilmez sırrı ile, ehli velayet, maneviyatta ilerleyen, kalbi gayba açılan, birçok veli, Allah dostları, gaybi olan şeyleri bildirilmezse bilmezler. En büyük bir velinin dahi, velilerden en büyük bir veli dahi, hasmının hakiki halini bilmediği için haksız olarak birbirleriyle savaşabileceklerini, aşere-i mübeşşere arasında ashab-ı kiramın, cennetle müjdelenen sahabelerin arasında yaşanan savaşlar da gösteriyor, ispat ediyor. Değerli kardeşlerim, sadece şu misal bile hepimize yetecek bir ölçü veriyor. Allah dostları her şeyi bilir zannetmeyin. Allah dostları olan evliyaullah, birisinin hakkında, lehinde aleyhinde konuştukları zaman, bunun, ki onlar çok ölçülü konuşurlar, %1 bile olsa bir hata payının olabileceğini de ihtimal olarak kaydetmek lazım. Kaldı ki eğer birinin aleyhinde konuşuyorlarsa, mümkündür ki yanılabilirler. Hele hele aleyhte konuşulan bir mümin ise, daima ihtiyatlı olmak lazım. Demek ki manevi makam sahibi iki Allah dostu veya farklı fikirleri olan iki ehli hakikat, birbirini inkar etmekle makamlarından düşmezler. Çünkü birbirlerinin hakiki halini bilmezler. Meğer ki bütün dinin zahirine muhalif ve hata olduğu aşikar olan bir içtihad ile hareket edilmiş ola. Velayet sahibi insanlar, ilim sahibi insanlar, bir fikir ortaya koyduklarında, bir kanaat ortaya koyduklarında, bu onların o konudaki içtihatlarıdır. Ciddi olarak düşünmüşler, ki öyle bekleriz biz onlardan, ciddi olarak düşünmüşler, Kur'an'a ve hadise vurmuşlar, yani onun, Kur'an'ın ve hadisin mihengine, ölçülerine vurmuşlar ve ondan sonra konuşmuşlardır diye bakarız biz onlara. Onlar birbirlerinin aleyhine bir şey söylemişlerse, iki ehli din, iki ehli diyanet, çok açık bir yanlış varsa belki aleyhinde konuşmuş olabilirler, değilse konuşamazlar, konuşmamalar lazım. Bu sırra binaen vel kâzımîne l-gayza vel âfîne anin-nâs. Evet, müminler gayzlarını yutarlar, kinlerini yutarlar. Bir bildikleri varsa fahş etmezler, ortaya dökmezler. Müminin sırrını, halini ortaya dökmezler. Tabiri caizse kirli çamaşırını, ki kirli çamaşırı olmaz salih insanların, ama kendince kirli zannedilen bir şeyi ortaya dökmez. O ikinci daha büyük bir hatadır. Vel afine aninnas. Aksine af ile muamele ederler. Af ile, unutmakla, örtmekle, kapatmakla, affetmekle davranırlar. Müminlere, salihlere yakışan budur. Bu ayette anlatılan yüksek insani hasletlerle hareket etmeliyiz. Risale-i Nur talebelerine özellikle bu yakışır. Ve avam halkın şeyhlerine karşı hüsnü zanlarını muhafaza ile imanlarını sarsıntıdan korumaya çalışırız. Avam halkın güvendiği, inandığı alimler vardır. Şeyhler vardır. Salih insanlar vardır. Onlara olan inançlarını, güvenlerini sarsmak, onların imanlarını da sarsabilir. Bu yüzden, onların alimlere karşı, şeyhlere karşı, hüsnü zanlarını muhafaza etmek lazım. Böyle sarsıntılı, böylesine depremli, böylesine yangınlı bir dönemde. Müslümanların güvendikleri alimlere, Müslümanların güvendikleri değerlere, ver yansın vuranların ölçüleri yok demektir. Değerli kardeşlerim, bakın, kim ne yapıyor? Eğer bütün insanların imanını muhafaza etmek senin vazifen ise, sen bundan kendini sorumlu, sorumlu sayıyorsan, evet, herkes iman ile ahirete gitsin. Kendini kurtarsın istiyorsan, onun imanını muhafaza için her şey yapmalısın. Düşünmelisin, söylediğin söz ona zarar mı veriyor, menfaati mi var? Üçüncüsü, Risale-i Nur'un erkanları, gerek üstada, gerek Risale-i Nur'a karşı yapılan haksız itirazlara karşı, haklı olarak hiddet ediyorlar. Evet, bu hiddet haklıdır ama hizmete zararlıdır. Çünkü hizmet insanı, şefkat insanı, muhabbet insanı olmak gerekir. Kalbinde muhabbetten ve şefkatten başka duygular taşıyanlar hizmet edemezler. Onun içindir ki, değerli kardeşlerim, hiç kimseye karşı hiddet, kin taşımayacağız. Bu hiddet, bu kin hizmete zararlıdır. Risale-i Nur talebelerini hiddetten kurtarmak gerekir, uzaklaştırmak gerekir. Onun için üstad onların bu duygularını tadil ediyor konuşmalarında. Yani burada demiş oldu ki, Risale-i Nur'un aleyhine konuşan, Risale-i Nur'un hizmet tarzının aleyhinde olan olabilir. Eğer aleyhinde bir alim bulunsa, hatta bir evliya aleyhinizde olsa, ona kızmayınız. Siz de onun aleyhine konuşmayınız. O sizin hakiki halinizi, güzel niyetlerinizi ve güzel hizmetlerinizi bilmiyor olabilir. Evet, din düşmanları iki dini cemaat arasındaki düşmanca duygulardan faydalanıp, birinin silahıyla, itirazıyla ötekine zarar vermek, ötekinin delilleriyle berikini vurmak ve çürütmek isterler. Bundan şiddetle sakınmak gerekir. Evet, yaptığın bir iş, söylediğin bir söz, din düşmanlarının işine yaramasın, onlarla işbirliği yapmış gibi olmayasın, dikkat et. Kimleri memnun ediyorsun? Risale-i Nur şakirtleri bu mezkur dört esase binaen, kendileriyle münakaşa eden muarızlara karşı hiddet ve tehevvürle ve aynı tarzda karşılık vermekten sakınırlar, sakınmalıdırlar. Yalnız kendilerini müdafaa için ama barışçı tavırlarla itiraz noktalarını izah etmek ve cevap vermek gerekir. Çünkü bu zamanda enaniyet çok ileri gitmiş. Herkes kâmeti kadar enaniyet ızhar ediyor. Halbuki boyun ne kadar büyükse o kadar enaniyetin küçülecek. İlmin ve maneviyatın gereği budur. Ağacın meyvesi çoğaldıkça dalları başını yere eğer. Ta toprağa kadar dallarını yere eğer meyveli ağaçlar. Evet, meyveli ve kıymetli alimler ve salihler de kâmetleri kadar enaniyet ızhar etmek yerine kâmetleriyle ters orantılı olarak, büyüklükleriyle ters orantılı olarak mütevazi olmalı, ona göre adeta küçük imiş gibi hareket etmelidirler. Buz parçası sayılan, buz sayılan enaniyetlerini eritmek lazım ama bugün kimse enaniyetini eritip bozmuyor. Kendini mazur biliyor. Yani mazeretim var diyor böyle hareket etmekten. Ama böyle davranınca da münakaşa çıkıyor. Bu durumlardan daima ehli hak zarar eder, ehli dalalet istifade ediyor. İstanbul'da bundan yani 50-60 sene önce, belki 70 sene önce bir alim Risale-i Nur'a karşı bir itiraz sesi yükseltmiş. Bu itiraz hadisesi ima ediyor ki, ileride meşrebini çok beğenen bazı zatlar ve bencil bazı sofi meşrepler ve nefsi emmaresini tam öldürmeyen ve makam sevgisinden kurtulamayan bazı ehli irşat ve ehli hak, Risale-i Nur'a ve şakirtlerine karşı kendi meşreplerini ve mesleklerinin revacını, beğenilmesini, sevilmesini ve kendilerine bağlı olanların hüsnü teveccühlerini muhafaza niyetiyle itiraz edecekler. Hatta dehşetli mukabele etme ihtimali var. Nihayet böyle bir zamanda bu tarzda şeyleri gördük. Bir televizyon kanalından, birkaç gazeteden, dergiden, hakkı hakikati arayan, Allah'ın dinine hizmet etme gayreti içinde olan, ama bu arada belki yanılıyoruzdur, ama niyetimiz budur, Allah'ın dinine hizmet etmektir niyetimiz diyen, çok kıymetli insanlara oralardan taşlar atıldı. Halbuki ehli hakka, ehli hakikate, ehli Kur'an'a taş atanlar, 10 defa düşünmeden, 20 defa, 100 defa düşünmeden bir taş atmamak gerekirken, kolayca taşlar atıldı. Ne diyelim? Allah onları affetsin. Risale-i Nur talebeleri ve şimdi güzel bir hizmet ortaya koyan hizmet insanları böyle bu tarz hücumlar karşısında ehli hakka taş atmadılar. Taş atana taş atmakla cevap vermediler. Hatta onlara dualar ettiler. Böyle hadiseler olduğunda biz daima sakin olmalı ama kendi yolumuzdan da sarsılmamalı ve düşmanlığa girmemeli ve mücadele eden grubun başındaki şahısları da çürütmemeliyiz. Onları çürütmek için çeşitli laflar da etmemeliyiz. Aleyhlerinde konuşmamalıyız. Açıklamayı düşünmediğim bir sırrı şimdi açıklamaya mecbur oldum diyor üstad. Şöyle ki, Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi ve o şahs-ı maneviyi temsil eden has şakirtlerinin şahs-ı manevisi, ferid makamına mazhar oldukları için, ferid ismi celaline yani tek, başka şeylerle bağlı olmayan ismine, Allah'ın ismine öyle bir makama mazhar oldukları için, değil özel bir memleketin kutbu, hatta ekseriyeti mutlaka ile Hicaz'da bulunan Kutb-u Azam'ın tasarrufundan hariç olduğunu ve onun hükmü altına girmeye mecbur olmadığını bilmeliyiz. Risale-i Nur'u, Risale-i Nur talebelerini temsil eden manevi şahsiyet ferid makamındadır ve o hiç kimsenin tasarrufunda değildir. Hiç kimsenin hükmü altına girmeye mecbur değil. Her zamanda bulunan iki imam gibi onu tanımaya mecbur olmuyor. Ben eskiden Risale-i Nur'un şahs-ı manevisini o imamlardan birisi zannediyordum. Şimdi anlıyorum ki Gavs-ı Azam'da kutbiyet ve gavsiyetle beraber ferdiyet dahi bulunduğundan Abdülkadir Geylani Hazretlerinde. Gavsiyetle beraber ferdiyet dahi bulunduğundan, ahir zamanda şakirtlerinin bağlandığı Risale-i Nur, o ferdiyet makamının mazharıdır. Bu gizlenmeye layık olan bu sırr-ı azime binaen, Mekke-i Mükerreme'de dahi farz-ı muhal olarak Risale-i Nur'un aleyhinde bir itiraz Kutb-u Azam'dan dahi gelse, Risale-i Nur şakirtleri sarsılmayıp, o mübarek kutbu azamın itirazını iltifat ve selam suretinde telakki edip, selam olarak anlayıp, teveccühünü de onun iltifatını da kazanmak için itiraz edilen noktaları o büyük üstadlarına karşı izah etmek, ellerini öpmek gerekir. Üstad böyle diyor. Ama değerli kardeşlerim, Risale-i Nur'a ve bugünün hizmet insanlarına kat'iyen haşa Mekke'den, Harem-i Şerif'ten bir itiraz gelmedi. Aksine hep Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çeşitli rüyalara girerek taltif ettiğini gördük. Yüzlerce, binlerce defa. Ve oralarda yaşayan, Harem-i Şerifler çevresinde yaşayan salih velilerin hep iltifatlarını gördük. Bu hizmetlere, bu hizmet insanlarına çok iltifat ettiklerini ve onlardan çok şey beklediklerini gördük, işittik. Biz onlara saygılarımızı gönderiyoruz. Ellerinden öpüyor, dualarını bekliyoruz. Evet kardeşlerim, bu zamanda, bu zaman farklı bir zaman, bu zaman farklı bir hizmet istiyor. Öyle dehşetli cereyanlar ve hayatı ve cihanı sarsacak hadiseler var ki bu zamanda. İmana ve Kur'an'a karşı öyle cephe almış çeteler var ki, bütün bunlar içerisinde çok sağlam metanet, itidali dem, yani uyum, af, müsamaha lazım, yumuşaklık lazım. Nihayetsiz bir fedakarlık taşımak gerekir. Evet, يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ ayetinin sırrı, işaretiyle, ahireti bildikleri ve iman ettikleri halde, dünyayı ahirete severek tercih etmek ve kırılacak cam, kırılacak bir camı, baki bir elmasa bilerek, rıza ile, sevinçle tercih etmek, akıbeti görmeyen kör hissiyatın hükmüyle, hazır bir dirhem zehirli lezzeti, ileride ele geçecek olan cennetin bir batman safi lezzetine, batmanlarla safi lezzetlerine tercih etmek, bu zamanın dehşetli bir marazı, bir hastalığı, bir musibetidir. Evet, insanlar kim olursa olsunlar, bugünü görüyor, yarını görmüyorlar. Bugünün karını görüyor, yarın elde edilecek büyük karları görmüyorlar. 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl sonrasına sabırları yok. Öyle olunca da çeşitli arızaları yaşamak mukadder oluyor. İşte bu musibet sırrıyla hakiki müminler dahi bazen ehli dalalete taraftar olmak gibi dehşetli hatalara düşüyorlar. Cenab-ı Hak ehli imanı ve Risale-i Nur şakirtlerini bu musibetlerin şerrinden muhafaza eylesin. Amin. Umum kardeşlerimize birer birer selam ederiz. Said Nursi. Değerli kardeşlerim, dersimize, sohbetimize burada son veriyoruz. Gelecek hafta aynı gün ve aynı saatte yeni bir Risale-i Nur sohbetinde buluşmak üzere hoşça kalın. Ayrıca her gün saat 15'te Risale-i Nur sohbetlerinin tekrarlarını radyonuz Burç FM'den dinleyebilirsiniz.